هیئت بیت الزهرا سلام الله علیها. چرا ما باید هیئت هفتگی داشته باشیم؟ قرآن کریم می‌فرماید تذکر برای مؤمنین منفعت داره. اینقدر تذکر مهمه که خداوند متعال به پیامبرش می‌فرماید انما انت مذکر، تو فقط تذکر دهنده هستی. یعنی اگر در هیئتی چیزی یاد نگرفت و فقط در این هیئت مطالبی رو برای ما یادآوری کردن، کار پیغمبر خدا، کار اختصاصی پیغمبر خدا انجام گرفته. اگر در هیئت چیزی نیاموختیم، لااقل یه چیزی تذکر به ما داده خواهد شد. من خودم خیلی دوست دارم برم توی جلسه ای که دوستان هیئتی برگردن بگن آقا حرف جدید نزن، همون مطالب قبلی رو برای ما یادآوری کن، ما به یادآوری احتیاج داریم. اگه همچی جلسه ای پیدا بکنم میفهمم که اینا از باب فی کل جدید لذت، یعنی هر حرف جدیدی لذتی هست، از باب لذت طلبی نخواستن بالاخره یه مطلب نو بشنون کیف بکنن. اهل خودسازی هم خان آدم شد. btzs.ir جوانان مسجد صاحب الزمان اجل الله تعالی فرجه الشریف.